Serigne Dieng, Cheikh Moussa Touré, dañu fas yéene seq ak moom waxtaan ci lu nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy jàmbat ci réew mi, ñu ko jàmbat ci àdduna bi, te mooy jikko yi nga xamante ni dafa def jëmbat, jikko yi nga xamante ni dafa wàññi, jikko yi nga xamante ni sori na la nga xamante ni moo di l'islam, waaye sori na la nga xamante ni moo di yaru mag ñi, mooy liggéeyu bi nga xamante ni moo di kilifa diine. Comme kilifa diine yi nag ñun ñëpp seen i njaboot ku ci nekk xëy na am na ci gannaaw koo xamante ni foofu nga toog mu lay yar di defar sa bakkan ngir nga mën a juboo ak sa borom subhanahu wa taala mi lay fi indi da nga xam ne ëllëg di nga delluwaat ci moom mu laaj la nan nga toogee woon ci àdduna ak nan nga toogee. Kon ñoom dafa mel ni ki li nga xamante ni moom lañu fas yéene waxtaanee loolu rôle bu rëy moom lañu gis ne moom lañu ci war a taxawee, ndax ñoom ñooy jubanti nit ñi. Benn waaye daf ma wax ne ma koo gis muy dem rek sëriñam lu niru, ma ne ko moom la war a niru, waaye duhul képp koo gis rek sëriñam lu niru, ndax nit danay mbubboowoo turu jàmbur te fekk ñu sori na ak kooko la nga xamante ni moom dañu def ak la nga xamante ni sëriñ Cheikh Moussa yow da nga jiite am mbooloo kilifa diine nga am mbooloo moo nga xamante ni dañu topp sëriñaaw nga di leen wan yàlla di leen wan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di leen xamal lan moo di l'islam ngir ñu mën a jàmb seen borom ci anam yi nga xamante ni noonu la waxee. Ñu gis ne jikko yi yàqu na ci réew mi ci anam bi nga xamante ni jigi na tey di ñëpp ñu ngi koy jàmb. Yow ci sa gis-gis lan ngay yaakaar ne moo war a jikko yi? Gis naa ne kilifa bi dañuy wax di bay seen wax nga mbay sa waxtaan ci wax wala ngay defa pencim da nga defa kër su kër bi dawa rek pencima difa diine seen bopp lañu war a njekka defa ñoom seen bopp defa bi sa ci nopp ko ca mën a bokk na bokk waaye nit mënta taxaw ci benn dëkk rek tey ma defa kër bi say wax mooy da ngay tardi nga sa bopp tardi ñu sa ci yow ak ku la nangul na ngay raat da mel ni ba léegi ñuy am kilifa mi nga am ba léegi ñuy yàq ñu ngeen di yàq waaye daa am ci nit na ñoo xam ko bu ndey yële ni du sa mbir nit waaye ñu it seen bopp ñooñu nag kenn mënu ko ndax nit ki su bëggutul du bëgg ta baax pour nga baaxal koo lu ñu lay defal lool ba xas gis naa ne ci li ko jël ñu leen jox seen bopp lay leen seen bopp ñu leen yeex te ñu leen defal nag te départ yooyu pour tee jóge foore gis nañ ne da war doon ko xam ne ci defal ñu ci def nag ci mbedd ni nga xam ne mu ne daanaka buur mooy seen kilifa dañ buur mooy leen mën a yeex te buur boo seetee jàng dëgg-dëgg yaram wala doxalinam ci ndaw ñi ak ci jigéen ñi boo xoolee daal nga xam ne def nga naa libéré libéré boo xam ne yow sa doom yi sañ nga ko ci lu bëri loo xam ne sa doom sa doom kon nag sa doom yi am na loo xam ne sañoo ko ci te lu islam gërëm la ngir tam nga ragal mooy kilifa diine su boo ñoom ko yaakaar naan kon yàqu-yàqu ci ndaw ñi am nañ ci faar bu rëy waaw ndax ñooy borom doole yi ñooy borom sañ-sañ ñoo sañee tere ñoo sañee bi te it lañ digle ku ko bëgg a jàngati mën nga dàtt ko kon ñoom kenn jiituwul leen ci yàqu-yàqu ñoom parce que dañuy liibare ndaw ñi liibare jigéen ñi wan leen ne am ngeen liibare te ñaar ñu ku leen liibare def dama bu yàqu-yàqu yàqu mag ñi nag ngi góorgóorlu di yàq ñi si leen yar leen jàngal leen jubal ña leen am ñu ci def nag moom ñoom daal kon gis naa ne yàqu-yàqu bi ala kulli xaalin moom bu dañ mukkul ñàkk waaye ala kulli xaalin mu ngi jar itam nag ñu war a yare te déggale ñu dañ te fa ñu war a yare kon nag mooy jàngal boo ko xoolee tey soo dégloo seen wax yooyu yëpp ak seen programme yëpp mooy taalib yi ngay dégg pour lan pour ñu liibare leen dañoo too dóor dañoo too yar ah su boobaa nag wax dëgg yàlla kuy jàngale ba sonk bu sonja kon ni mu jàngale ñu day xaw di wax waxal kon loolu bokk na ci taalib bu njëkkoon tey ma day am moom tey tey waaw ko jubbant na ko neexee du ko yat na ko neexee du ko jàll na ko neexee waaye tey tey boobu leen tey daanaka dañ mel dañ ko jëfe su boobaa la wax di gën loolu làqu yooyu wax boo xoolee gis njabi yéendoo ko fanaan kenn xam ñu toll ay jëmbi yi ci gën a bëri yëpp ñu ngi leen diñ ay taalim sax tuddul ay taalim boo nañ tubaan taalim yi tubaan sëriñ si leen jàngal ah su boobaa la wax di gàll pour yàqu yàqu moom dañ koo leb ñoom ñoo ko doli waaye nag am nañ yàlla dimbale ba nga xam ñoom àlla ku jaar ñoo noo am moom duñ ko wàcc bu ci àddu dañ yas seen mbokk yas seen njubaat yàq yëpp ku leen nag mais ba léegi ñoo tëgg jëmbale ñu leen ñaanal yàlla may leen dam tane kon mu mel ni ki si sëriñ si kon la ki léegi seen taxawaay ñoom taxawoo nañ ñi nga xamante ni ñoom la seen jikko yàpp ñoom ñoo nangu nga am kilifa ay wa kili bañ waaw kili bañ ma ne sëriñ si ñëpp de waaye am na ci ñoo xam moom la leen wax moom ñun te it ndaw nit wax ne ñëpp ne am na ñoo xam ne amul kilifa sëriñe leen ñaar su wóor gi leen ñaar njar te dañ leen tànn njar di mbalee ñu kon ma ngi moom yaakaar naa ne wala ngay àgg ci ñoom day yàgg lool parce que bu fekkee da nga bëgg jaar kon ma ko waxee jaar sa bopp jaar kër bi jaar sa kër bi doo ko dem ci biir kër bi yaakaar naa am na ko doo ci ànd waaye nag bu ñëpp defal loolu itam nag xaaral ku leer moom ñu baax moom dañ baax. Am na nit ñu ki ñoo xamante ni dañu gis ne ñu ne su fekkonte ne kilifa diine yi toujours dañ leen di dégg ci rajo yi wala ñu di leen gis ci télévision yi xëy na yàqute gi mën nay gën a wàññeeku waaye li gën a bari ñaare bi ñuy faral di bëri lu ñuy doogu lu ñuy wax ci rajo yi ak lu ñuy wax ci télévision yi. waaw ñu itam loolu wax na ci ñenn ñi ndax mbooloo boo leen jiitee xalaa ku war doo xam ne ndax boo wax ak ñoom fii ñi bu yomal xeeme da nga wax ñoom dama yaa ne ndëg bu ñëwee ne yow laay yaakaar jëbe naa soo bopp te waxut ak moom fii digaloo ko tere wax ndax seetaan ko wala boo koy digal li nga sa ba xëy ko koy digal soo ko tere li nga xam ne xëy na moo la àndaa sa moom ko koy tere yaakaar naa kooku yomal xeeme nga lay wax ñoom kon ñu itam ngir ñu xam ne ñu leen jiite war nañ leen waxaat ak ñoom te li ñu taxañ mooy digli ak tere di de tere nag mën ko def say jotaay boo mee moyen boo ko def ba ëpp mën ko dikk nga def ko baax na lool waaw kon loolu ñoom seen wax kon wax bi dafa war wax bi dafa war al kulli halim te itam am na ci ñu xam ne daanaka boo dégloo seen wax dafa mel ni waxaluñu diina waxaluñu islam waaye adduna ñu waxal ndax kàddu goo xam ne bi muy arrangé mooy nit adduna ak wax ak diina ci arrangé dara ji su bu ko wax du jàll bu kàddu yàlla ba mu te dama koy dégg ci lu bari ñu naan nañ jàngal xelit jigéen bi nañ jàngal nit ñi te jàng yëpp lañ ci jublu mooy lan mooy ak france waaye du alquran xanaa jàngal bi ba jënt bi dégg ne soo jàng sàpp xam-xam paratal ci góor ak jigéen yaakaar naa diine lislam moo ci jikko deenaan loo caartee nga tëkko kon bu ñu nañ nañ jàngal xale yi nañ jàngal jigéen ñi na ca diine jiitu ba nopp di gee tëkku tëkku waaye jàng moo xam ne diina bokku ca foofu moom ku cee soo ñu ay bis moom wax dëgg yàlla wax ci gasa bu fekkee ci dafa diine am na ñu gisit ne maanaam géeu politique bi fi ne ci jamono ñu toll gis nañ ne coow li dafay bari ay tuumalante waxante lu ñaaw xasante ci anam bu nga xamante ni daa jéggi na day lu ñu doon xaat ci ay kilifa yu toll noonu ñu ngi doon xaat ci yeneen ci ñoom yeneen i kàddu yu wute ak loolu am ñu jàppi ne ki sëriñ si xëy na fekkonte ne waxtaan nañ ñoom parce que su fekkente dem nañ ba bëgg soxla baatu askan bi ñaare bëri na lu ñuy dellu ci kilifa diine yi di sàpp ci ñoom ñaan waaye di sàpp ci ñoom pour ñu waxal seen taalib yi ci ñu jël ñu jàppale mais ñu gis ne lu mel noonu su amee toujours kilifa diine ñu ci gën a bari daal dañuy faral di téye seen i lami duñ ci bëgg a wax am nañu jàpp ne xëy na day dellu ci li ñuy wax ne ku ëmb sa sànq ëmb sa kerso am na ñoo xamante ni noonu lañ ko jàppee am na ñoo xamante ni jàppe ne ko comme kilifa diine la te njaboot gi dafa yaatu te ku nekk am na fu nekk am na ku fa nekk donc moo tax ku ne mu ne moom na naa ci mën ñu ne ci gis ne daal wàllu politique bi waroon ngeen di ci man di wax waaw loolu de waruñ ci xam-xam ci politique ñu waaye ñoo nga wax yaakaar naa ni kenn ku ne ci ñoom ñàkkul ku ñu gëm ñàkkul ku ñu gëm ànd ah su boobaa nag kooka du ñàkk ma rawana ko noonu ndax seetlu naa Bakary Mokhtar bi politique bi jógee coow yi te élection yi def la dawal ak mat yaakaar naa ne woowoon na leen jégaloon na leen wax na ko ñëpp dégg xanaa ko kon def na kon la ko wax waaye ndax ñoom ñu dugaloon jëfee nañ ko la bi buñ koo xam ne boo ko digalee du ko jëfe jar mu yàq sa yow. Su ko defee téléphone bëri nag loola tax ñu téléphone lan la. danaa yow boo sa gàddu génnee te vit dañu toll ci jamono boo xam ne téléphone ku wax rek léegi ñu gaaral la maanaam réew mi amatul ci ndax bu kilifa waxee rek nga teg ci baax. su ko wax dëgg yàlla kilifa bi day téye kàddu moom waxee ko fu ci dul tegee baax loola ko tax. ba tey imam sëñ bi ci ci wàllu jikko yi nga xamante ni moo yàqu dem na ba yegg fu nga xamante ni lay xew ci bitim réew am na ñoo xamante ni ñu ngi ragal ni mën na xew si ci Sénégal donte leen ñi nga xamante ni ñoo jiite ñoom joxe nañ seen kàddu wane ne loolu moom li fi mas am ndax réew mu nekk dañoo am seen àdda mais dañoo am seen pas-pas te ñun ci diine l'islam dafa am loo xamante ni sunu doxalin duhul ñun ñoo koy tànn suñu bopp mais yàlla subhanahu wa taala moo ñu koy yor parce que ñoo gëm ne yàlla yàlla la gëm ne yonente bi Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yonente la kon fi nga xamante ni foofu lañu awloo foofu lañu mën a awloo waaye dem nañ ba gis ne ci wàllu réew mi fi mu ne ne li ñuy tuddee ñaari borom ñaari tur yi ñu koy wax wàllu góor gis nañ ne am na ñu bëri jàpp nañ ne fi mu ne ne dafay gën a law dafay gën di ñàkk yéen en tant que kilifa dina ndax loolu tiital waaw tiital nañu tiital ndax yàlla mën na dima bi képp ku njaax waaye dañu toll ci adna boo xam ne lépp loo dégg bi dum réew rek mën na ci la jëm te boo xoolee réew mi kilifa fi nekk di ay nit ñu baax jàmmkat yi yàlla ñu am ndërëm ak yàlla ñu bàyyi leen ci droit yi nga xam ne dañoo dégg seen jëm daa bëgg la trop tey boo xoolee tey Sénégal bi ñu roy ñëpp mooy France li mu roy ak tubaab donte sax nit jullit nga sax bàyyi fi ku mel ni sëñ bu baax mën nañ koo roy bàyyi ku mel ni Alhaji Madi mën nañ koo roy bàyyi fi ku mel ni Limamu Lay mën nañ koo roy ñun am nañu roy waaye ñooñu ñëpp dañoo fa ñëpp di jéem a tubaab tubaab la jéem a jël seen ci ko yëf su boo kenn kenn nañoo baax parce que ñoo ñu roy wax dëgg yàlla ci ko yi ñu leen di roy mucc ci ko yu baax kon nag wax dëgg yàlla ñoo wàcc yoon te nag wax dëgg yàlla man te soob yi xam ne foo mi ni ku ne ñam nga rey ca la bokk koo gis muy tubaab taw na muy bànd yu bànd ca bànd la bokk koo gis muy baax baaxul ci ñu baax la bëgg bokk kon nag su ko defoon buñ ci bàyyee ñu baax ñu yàlla defal te sëñ tubaab rëdd na yoon woo xam ne buñ ci jaawal jàmmay sax Sénégal bu abadan parce que jaar na ko lëggee na ko ba mu sotti waaye nag ñu woon ko gannaaw ci ñu bëri waaye bu ñëpp na ko doon sëñ tubaab jaa ci lim jàng ci jàmmay am Sénégal moo ko wax ne soo dee koon bu ñu ko fa ñu ko nag ñu ma doon keneen ah su ko wax jaar ma wàcc yoon bi kon ñun ndax dañoo xamut li ñu am wala dañ kaa xam ca xel dañ koo def a xam na dama xel waaye bu ñu ko xamoon dëgg xam duñ ko xel ndax xam-xam dafa am tole ci nit moo tax ñu bëree bëree bëri ñàkk xam-xam moo koy wax te nit lépp lu mu yëngu xam-xam moo ci waroon bi bu xam-xam desee gannaaw rek ngay làmm ak roye ak jéem di sotti waaw moo tax borom xam-xam yi dañu war leer bu baax a baax waaw tubaab wu mën a doon waaw su ko dee ñu bëgg a xam rek bu leen leeree rek dañ gën ndax am ñu ko di wax ba léegi waaw wa dee kon ñu war a xam ne kon nañ wax di xam ne te bañ a teer wa dee nag la ci am solo mooy nit ki la nga koy jàngal ak na nga koy yaree duut ay wax ci biti daa am xam-xam boo xam ne ay jàng rek ci la mel mag ñu nag dañ amoon beneen façon njëriñ boo xam ne duut sax jàngal waaye sa xol la ñuy defar ba nga yëg jàng ba doo ko bokkaale yërmaale dugg mbaax dugg sa soxal génn ca kañaan génn ca rëy génn ca gëm jàng tàbbi ci boo xam ne doo bokkaal yàlla parce que bu ñëpp gëmoon yàlla jàmm te taw it mooy may jàmm surku xak saa fit na rek lay jug te boo xam ne surku tey moo gën bëri ci yow ñëpp dañu bokkal yàlla te bokkale bant bi jàmm mukk parce que nit bu ragatul yàlla leneen lu mu ragal dugg na ko jëm te ku ragul yàlla ragal sene ragal sa morom mbaa nga ragal leneen taw it nag bu taay boon yàlla rek ngay ragal xam ne moom rek te moom mooy ci def te mooy ci bir kenn mënu ca dara tamu kilifa nit nag ku naan jaaral ci wala defé ko ni am lam gënit wala ñu la wala ñu ko xam kon ko ko ñepp dañ ko xam ci gëm ko bay ak seen bokk kon ala ci dafa lu bari dañu jax parce que ñu gëm woon yalla xam nga yalla ci deug xam nga yalla moy jox kenn kon té nga sakku way nga def ko sakku la lool to la lool fay nekk ñu wax ci politique parce que ñu lañu wut ñom ñepp kenn ko dañ nga né rew mi la bëgg té ñuy mbool té man ñu bokk benn kaal man ñu bokk benn dugg way té kenn ko né rew mi la bëgg dama ko def té mëri ni ku né aw sa borom bokk né rew la bëgg defal kon defal ñu ko defal té mu ko nangu xam sa man ko nangu ala kulli han diku ñu bëri waro man hand ci benn kaal bëgg dañ ko defal ñu waye bokk dañ ci dëgg dëgg taal da nga naan xana defal sen bokk waye rew mom ku ko bëgg defal mom ak sa da nga wara mëna jëg ak way parti ci faw fi ci aw fi ci aw fi tan ma ci defu suba da ko ne rew mi la bëgg ko ne rew mi la jëf do to ko xal man na e tu don nga ci gannaaw go walu walu liberté gi nga xamanteni dañ ko jox ndaw ni surtout jox ko ci jigeen ñuy dégg faral di wax lu bari ma nek lepp lu muy def rek daf ko lay liberté démocratie droit d'expression wax yu yu demé ñu liberté ci l'islam fan la commencé ak fan la wa liberté ci l'islam nit ci lebar parce que l'islam mo la mo ci lebar moy ci moko wa bu len tam xé mom rek liberté parce que jam nga bo xamné am nga borom te jam bu amé borom man tamit fan fo wali yalla teunk na la fi ngay jaar xemal fi lol mo ci liberté dalen fi ñamal fi kok moy ki nga xamné ta l'islam moko teunk man tam mom bopam man tam nek ci ko neex da nek ci li yalla bëgg ak ko yalla ko na man tam mom bopam ci actualité yi c'est serigne bi ci jamono yi pass wessu dégg nañ amna kurel bu nga xamanteni tay dañuy dox di woté won ni li nga xamanteni mom dañuy tuddé avortement médicalisé manam jigen bu nga xamanteni dafa ëmbu mais xeyna ëmbéwu ci anam yu ko neex légui ñu wax ko sakal yoon bu nga xamanteni dina mëna dem ci ëmbu bu ñu daal ko yo en tant que gay kilifa kilifa di lan moy ci gis gis ci moy li mo xam dina rek am wolu lu gis na ko ko tan tan lam kom na bo sété lepp lo xam na ñu ko def bo mu jang ci deug deug du yo lo gëna ci am dañuy bon bon kon ko ñu tan tan ta ta lolu bay wax nañ ci waye ndax lay wax ci kon mo tax lolu mo sen politique ak sen programme yépp boko xolé mu wol ko ci islam la no ko ci ko ci la ndax ni islam aramal aram la to du ma sa dagal lim dagal na to ma sa aram xaba dal mom boko jime dagal ah donc ko dagal ci sen ak sa doore xana waye du ma sa dagal abadal lolu dess na nak ci julit ni ñom ñu xam sen bokku ñu ñen ci bëggee jëme ci tam mu wol leen ni neexu yalla ñom ci ci gi wala leral la leen bu baax ñi nga xam na ko taxay na suñu déggé kaddu go xamné dëgg la da ngeen mëna jëri ñu leen am na yalla gën ko ci ne ci bëggee jëme nga bañ song gong sax nga xamné té ñu ko song jëme ko ci l'islam diko jëme ci julit ni am na ñu gis ni lo sax moy jëri ni l'islam ma attaque bi ko attaque parce que day tax ñi nga xamanteni xamuñu di sant da len di pousse ci ñu dem gëstu ji ko te bari na ko ko gëstu ba paré da ngay mujjii so bu ci wa damaay wax ne fen baax ndax moy tax ñu xam deug ko ko la fa du xam deug kon nak l'islam fo mo am ay non yo xamne dañu taxaw tay fu nek ci kenn la wala bu taxaw islam man tay ñak te yoonu bu doon ba gis yalla tay ji ku deug taxaw fen taxaw na ci bitam sa ko ci ko xex way deug rek ko wala ak ba ci mu takki o moy mu dina mo mu jere dañ xex xex xex deug mo tay dañal man ni ko ci ko man ni ko na man ko do way dina jekati ko fen ba ci man da wa ci yalla ko da na ko yo lo da ko pawle jo te ni mat la ni o do te ni mat ni te ko su la ko ba ci yalla mo jëm ko nak kon ko rek lay jëm ci ko jëme su fen da nga def ko wa ni rek ko l'islam ko ni ko xel li bari bari l'islam ko ni ko kon ko ki man nañu ja am yaakaar bu baax ne ba nga xamante ni yeggoon na ko ca jamono saabu ci jamono yonte bi salaahu alayhi wa sallam ba l'islam yoon ba coloniser Espagne bis te ne ñëw l'islam rek moom mooy yore kat gëm nañ doon gëm nañ l'islam de koo la jë ndax comme alquran a ko wax wala aqibat lil muttaqin te aqib mooy li mu comme lu mu mu yàgg dëgg rek mu nag bu dëgg nit mooy nit moom waaw kon nit yi am nañ sax bu rëy muy dëgg wax de toujours l'islam boo ko bëggee lëggéen da ngay jàng bépp xam-xam bu ne alquran rek lay jàng jàngal alquran jàngal nasran jàngal lépp la war a jàng nga xose nag lëggéey islam pour tubaab yi waxee nga mën a waxtoonku fu mu demee nga mën a dem duñ def moo tax islam dafa laaj xam-xam dafa laaj am-am waaw moo tax lu fopp nga lëggéey ba mën a am foog nga jàng ba mën a xam maana tinkeeku na fuñ fene ne l'islam nga taxaw wax fa dëgg waaw fuñ daane l'islam nga taxaw yëkkati loolu moom foog ñaari dina mooy xam-xam ak xam-xam waaw moo tax kon ñu jàng nañ jàng ñu lëggee nañ lëggéey waaye ñu déppaate ko nag ci luy dundal l'islam ak lu gën a xam am na mbokk yi nga xamante ne tase nañu ak ñoom laaj nañ leen lan mooy seen xalaat ci jikko yu yàqu yi lan moo ko war a ak lan lañ gis ne mooy saafara si lan moo ci war a nekk taxawaayu kilifa diine yi ñu dem si seetaan leen ba pare dem si waat ci plateau sëriñ bi bokk na ci tur yi nga xamante ni biñ la gën a ràññee ko sa sëñ njaboot yi nga xamante ni ñoom nga ànd mooy baat tur yàlla yàlla ndax mën nañu xam baat boobu yéene ko tuddee seen bopp wala dañ leen ko tuddee ak lan la baat bi di wóor baat bi tuddewuñu ko suñ bopp yàlla yàlla ay wépp ñu ne ko tuddee fañ ko njëkk a déggee mooy fan ko jikat di tudd yàlla di ko waxtaane ku ñëw laajte parce que ñu nga laaj ñu ne demal yàlla yàlla yi nga baat boo xoolee ko njëkk a déggee mooy law nag dafa wax loolu ma wax ne baat la boo xam ne fekkee nit dafa sax nit nekk ca baax na lool ñu askane ko bi tudd ko ci yàlla dañ naan ci tudd ko ci yàlla taw ko ci wéet dañ naan ci taw ko ci wéet kon nag nit bu nekkee ci yàlla di ko tudd di ko waxtaane ba ñu ko yàlla yàlla ah su bu baax dëgg askane na ko la mu nekk ak lam dëgg moo tax pour la wax ne naqat wuñu bu ñu neex la waaw waaye nag loolu tudde suñ bopp na wax naa ci lu baree bëri dama ne julli lañu murit lañu li mooy suñ tare biir tamo tun tun sama sama tun tëñ tëñ tuwaa muy sëñ moo tax ku ñu dëkkal feneen nag yow yaa ñu ko dëkkal waaye ñu fii lañ te Moussa du moo demoon Sinthou waaye toog naa Sinthou waaye ñaari yoon yoo xam ne kenn ñett mooy juróom bi nga xam ne mooy kilifaam ci sëñ ma xorej siise moom mooy dox jógal boppam Sinthou Touba Sinthou Touba moom ba ko joxee boppam Sinthou Amadou Fall Diamant ñan la ko boole ko ba mu demee moom ba wàcc gi moom Sinthou Amadou Fall Diamant ku bind lettre jox ko na ko bu boo xorej yooyu jaale si dooleen ko lettre na ko mu delloo Sinthou Touba moom ko jox ba mu yooyu jaale si loolu Sinthou Touba joxaat ko boppam sax mu tar fii la bopp ba gis yàlla tey bi ñu wax ne wax nañu kon ñi nga xamante ne day jàppal da ngeen sos seen yoonu bopp kon kon ñoom xamuñu cosaanu mbir mi bopp xam nga dafa am dañu wute ñoom tuuti dañu wute ñoom tuuti parce que lu tax mooy xam-xam mooy càqali ñu dañ na dañ ko xam sunu sëriñ bi sax mu sax dafa koy wax ne gaañ leen ma yàlla ma xamaleen yàlla sëriñ xam yàlla lañ ko toxse ñoom nag ñu ne yàlla kenn du ko xam kon ma difrent sëriñ bu fekkee laa yëkkuñu ko yàlla wanekul yàlla ana duñ koy laaj lu muy wane ci mooy tool yi te Moussa dafa ne laaj leen ma yàlla ma xamaleen bokk ci amul yàlla ñoom ñu ne yàlla moom kenn du ko xam waaye nañ leen topp ne leen yaakaar kon topp ngay yaakaar moom fu mu tew ci góorgóor rek dina baax ba yomal ko yàlla ndax loolu wóor na loolu nga leer fii comme ça ngir nooy france toolu li koy dégg yëpp leer bi am na ñoo xam ne buñ déggee baatu xam xam yàlla affaire bi daf leen di jaaxal parce que ni ni yàlla ni ñu jàpp ne noonu la yàlla subhanahu wa taala noonu la noonu la toll. Donc ñoom dañu jàpp ne xam yàlla daal mooy nekk da nga koy xamal li nga xamante ni moom moo di charia, waaye kay moo wan la yàlla pour ñoom loolu moom, parce que ñu ne yàlla du jëmm ju nga xamante ni dañ ko war a mën a localiser ci benn prix. Yàlla ëpp na benn xam waas naa ku ci yootamaa waaj wala wala yi oo doo yëpp suufumaa wax wala kon kooku duñ ko tënk, waaye kooku wax dëgg yàlla feeñu. Fenn boobu nag moom mooy jaaxal ñu bëri. Alxuraan nag waxuñu ko wal awal wal aqal wa zahir wal baatin, dëgg yàlla ko waxuñu. Loolu nag kenn ku ne yaa xam ne koy dégg kenn moom alxuraan bi dégg na, te doo ne man nii ma dégg rek moom la léegi kenn war ko ku ko war xam alxuraan nii rek moo am ku wax leen wuuteel dundu yow moom dégg alxuraan moom tey la nga wax dëgg yàlla yëpp yaa xam dafa yàq lool te dégg nga man na wuute kenn ku ne loolu yaa koy jàngal. Waaye maa ngi wax ni seetal ndax dëgg bi tuuti nga xam ne ñëpp ci lay jàng awalu maa yëg bu àlla mu kallal tar suñu imaan yi lu lool soo maa defat maa yëg defar ay nit yaakaar mi zaraati wa ziyaan wa sakaat comme nag li tekk war ci mu kallal mu xam ko mooy wéral gëm yàlla doog a xam ne far day jëm gëm yàlla lu koy wéral. Ndax moo ne gëm naa yàlla loolu ñëpp xam nañ ko de yàlla bind asamaan yàlla sàkk suuf yàlla sàkk jàmm yàlla nekk muy lool mooy rey mooy dogal loolu def naa ne moom ku jàng ku jàng ñëpp ku ne xam ko kon pour gëm yàlla jiwat lan du koy wéral lan ba nga xam ko koy wéral sa biir da nga delaat ci téere ba moo ne lii mooy farta lii mooy sunna lii mooy xab la lii mooy baax nga jàng ba xam ko julli boo taxawaale xam ko te yow tund xam xam la yaag baax da yaag xam mustahabaat yaag makuraat yaag yëpp nga xam ko xàmmee ko loolu da nga koy jàngal ci téere bi mais lii wër a gëm yàgg bi moom lan la. Loolu dinañ la lu làpp la ku ne yàqu la sa bopp parce que loolu nooy si gëm ku ne la ci gis xaram li wër a gëm yàgg lan la ma day jàpp la ne gëm yàlla xam yàlla ko wër man loolu laa gëm li nga gëm soo xamee gëm nga yot na soo xam gëm nga ci laaj te nga def parce que koo xamul da nga laaj kuy laaj na xam nga kon xam yàlla xam-xam la bool yàlla moo koy yenki walal ku ko neex ci ay jàmm dépp xam-xam yàlla ko yëngal ku ko neex waaye daf ne parce que loo am ci kër dem nañ leen laaj ci ñoom xam kon xam-xam yëpp wax na ko sax jàmm mooy laaj kon nit ku ne bu fekkee yàlla ñor na ko ñu xam parce que li nga bëgg a xam yaa ngi koy xam. Kon nag comme yàlla mi nga xam ne moo ñu bi pour nañ ko jàmm mu wóor dina adna dëkku ñu fi dañ koy bëgg te buñ fi degee lañ doon def adna dañu ko laaj suñ demee loolu kay bala ñoo dee dem nga noqiyaam nañ gi jël suñ jërte bom suñ borom moom jar moo gën a wóor waaye làmbut rek atoon rek nii laa yaakaar foog naa ñu nii laa gis ñu koy defee rek kese waaye am ñoo xam ne bëgg na am na ñu doy nag xëy waaye am ñoo xam ne moom loola moom xëy na dañ bëgg loolu leer. Kon mën nañ jàpp ne mbooloo mi ñu fi toog ñëpp ñoom kërk ñoom alhamdulilah ñoom dañ nañ kumpa ko ci yàlla. Waaw ñu fi toog ñëpp de li ñu gis nañ gis li ñu xam nañ xam li ñëpp ñu gis waaw ñu fi toog ñëpp li ñu gis nañ gis li ñu xam nañ xam li ñëpp lañ yëpp ñu ñam ceeg ñoom na ñu yëpp ceeg ñoom de ku ci gis lu gën a wér loolu dañ ne jàpp yàlla ca loolu ku ci gën a wér gis lu gën a wér li ñu gis te wan la da nga gis ko soo gisee lu ko gën a wér dañ ne demal ci lool te moom nag yàlla ñu moom yowuñ tam boo dekkoon loo rek la te xànd leer la tey mi daay fexe ba lam xam nga xam ko lam jëg yëpp la mu dul man ko lam mel nga man ko mel soo ko man tamit nga xam noo mel boobu doo xam ne xarta saa ku la gis xam ne defaru ñu tam li moo am waaye nag li sëñ mel rek moom moo ko waral loo kon loolu ko koy sëñ bi danaa sëñ rek moo ko waral loolu moo war mel la doo ne kon doo na ko jox ko ko am na ñoo xam ne doon na leen jaaxal sëñ Moussa Touré lan moo ko tëkkale ak tariqa moom Mouride sëñ Touba lu ko tëkkale ak sëñ Touba ak li nga xamante ni moom dañuy yëngatu xëy na miineewuñ ko noonu ci na nga xamante ni noonu la fa noonu la fa demee. Li ko miinewul noonu waaye sëñ Touba bawu tudd nan te quoi bayu tudd na dem dafa leer te kenn mënta dem jox na ñu teg ci bët wax na ñu dégg bin la bàyyi kon ci leeral ba defe nag kon dëndam xajatu fi Serigne Moussa waxul lu génn Serigne Touba wax dama xëy waate baatu la ilaha illallah waxul lu bare bare bare ngay jaamu yàlla la ilaha illallah moo ma ci bët suy liggéey mbay moo ma ci bët suy sëriñ Serigne Touba ma ci bët baat boobu leen nag Serigne Touba du caabi dox ci bari bari ma ci masalikul jinaan Serigne Touba ko mi tuddee ko masalikul jinaan ko waay àjja doon ne boo jàngee téere bi dem àjja déedéet waaye yoon wa jaam ngi jaar ba dem àjjana moom la wax ci téere yoon woowu nag moom la Serigne Touba xam jaar ci jaar ci mu ànd ak ku ko wéy déedéet ci masalik ba Serigne Touba di leeral la ilaha illallah dem ba ci biir mu ne wa kaskuna asraruhu laysa yalya kunna li kawni zirihi baabi ku kon kay jeex na gannaaw duñ ko wax ci téere bi te luñ war a xam kon foog ñu téere bi jege na waxtaante na bu loolu xamul rek bu so wa kaskuna asraruhu laysa yalya kunna li kawni zirihi baabi ku wa man birit kaskuna li tutaddama na yu tàllik dunia te laax mbéya asraaru akram min an tutaba fi sayfat li kulli ci tasol baltu naal bi tasli wal mu jaaxada laa bu mëna traité wala baax yàm ki ngay jox sa bokk lii nga koy toppee baltu naal bi tasli loolu nga xam ne nañ bu ko wax ci tërëm nee na ñu koy amee ci jébbul wal mu jaaxad la bu dox dox sa bopp la jaax na jaax mu jaaxada waaw laa bi mu naa kërëtin doo wente si ban war mu baax da doo su rek moom na yow koy may foo dee na kon waaye nag foo dajal nag mu nit sëriñ muy sëriñ loolay problème bi nag ñi ko ñur ak ñi ko doon dañoo sëriñ sëriñ yow ko mën a wax te bi ñu jàll xam na suuf la wax nañ tànnal tey dañ ko tànn mu ne koo jot rek mu nitu ko rek nga ne moom wala bàyyi ma ko doon dem nga ne moom la déedéet wax te bi ñu yàlla xam la suuf ba wala te fu mu nan aw saa tax ci wane tànnal bala ngay jot parce que lu tax mooy bi ñuy ut foog nga seet ku am ku utul dara nag moom ku mu ànd baax na waaye da ngay ut dara foo ko làbb bu ana ko fa nga toxal yaa ngi jànn marché bi ñëw ci bitim am nga marché mun a aw ma ko wala sax la seet ko gisoo ko ci bitim nga laaj ko mu ne amul ah boo fekkee ba nga marché doo jitaat benn bi waaye nga ne fii rek daa jox ko saxaan ma jël ànk si xaalis bi te naan dana ñëw su marché moom fii nga ma xëy mbay ñu te yow man nga war a añee wala man nga war a ren boo ma tuddu daf laa rek sëñ bi am na ñoo xamante ne tey buñ déggee ñu ne sëñ Moussa Touré dafa xam yàlla di ko di ko xam ne pour ñu ñoom dañuy teesee ngémmi bi yaakaar ne ak ñu dëkk nag dañuy jëlaat alxuraan xam nga ban na lu bëree bëri bu la yéeme mbaa mu jaaxal la nañ bëri ci alxuraan yàlla ki wax naa ñun lu bëree bëri boo fi ànd ku ci ku ëpp laa tuuti wax yàlla ñu ko noonu aqal ëpp nga xam ne wërëg yàlla ñu ko waaye yooyu di ko seet ndax dañ koy jàng rek bàyyi mu dem suma kalaa ngi rek ci yàq bi rek la ñuy yëpp Serigne Touba dafa nan wama ngi ngir rida rahman kon gis bi sabata rahman waaw boo bëggee ngërëmal yàlla dafa jàppoon ne man arada ko ba muy mawlaahu kon yaqal qouran laa insa boo bëggee jege yàlla nga jàng alquran ndax waxu yàlla waaye wama ngir rida rahman kon gis bi tan sadaka rahman su bëggee na ngërëmal yàlla moom nga ko settantal xam nga settantal mooy taxaal dina mag ñi biñ jàngee settantal rek dañ xam am am lu xam ku settantal da nga yëg ne am lu xam kon nooy def mooy sotti daal di rek xam-xam ci nit la ne xam-xam ci nit lañ koy def téere li nga bind lanke na lu mu bëri bëri bëri bàyyi nga sa bopp loxo ñoom ci téere te loolu ku toog te yow du ko xam xam boo jàngi téere jàmb ba gis sama sama la jaam dinga jëlaa ci moom la ko lii rek jubbi su ko nekkul na amul ko wax ndaa nga neex lënd fet boo xam ne bii moom loo jàng lu mu bëri bëri loolu bu ci tuddee rek day mel ni dañu soxla fekkee loolu jàng. Sharia wala xam-xamu téere yi dañ koy jàngale nii ci école bi ndong ne ñëw nga xamal ko mu dem xam mais wàllu xam yàlla moom dañu waxtaanu biir néeg la ci biir néeg lañ koy xam ne wala mën nañ ko xam ne ci place publique nii. Déedéet xam nga baatin baatin yi te saayir moo fi nekk baatin saayir moom mooy li ñëpp bokk ku ne man ko dégg ku ne man ko gis man ko wax ku ne mais baatin lu la bul. Lu nëbbu nag du fépp lañ ko waxee feeñee du baax ah comme feeñee du baax nag kon foog ñu nëbbu ko di dégg la waa sëñ bi adduna bi tey de jaxasoo na jàmm mel na ni muy commencé xaw na tuma ranke am na ñuy jàpp ne parce que lire naa ci benn journal sax américain yi jàpp nañ ne tasawuf moom mooy li nga xamante ni jàmmi adduna bi moom rek moo ko mën a sëñu fi koo wax de wax na dëgg lu ko lu waral loolu lu tax tasawuf ndax ma mën a régler ak tasawuf xol lay def te lu nit def xol du yàqu tax dëkkam bu baax tasawuf nag xol lay defar bu xol defar nit baax bu xol defar nit mënta baax soxal geeg rey nit geeg sàcci geeg def na koy bañu yëpp ci xol yi rek la xol ñooñu waaye ku nit jar ci tasawuf ba tasawuf bi sa xol bii yooyu yëpp naa jar dee kon nag yooyu bu joxoon jàmm jàmm kon ki la tasawuf moo mën a defar ak joxoon jàmm tasawuf defar xol moo ko taxal jox parce que nit ki bu xolam defar mënta defar waaw waree nag ndëgg ngeen wax na ko ko ndëgg des na joxati daa sa lu xat sa looy des ko tudd wu buy saa fasa la kon nag xol bi lañuy defar nit yàlla xol la am soxla waaw xoole bi jëmm ji laa yeex moo tax nag ñoom ñu boole woon ñaar yooyu leen ndax da nga dugg sëñ tubaab ni ci boolente ñaar yi moom sax wax na ko boo man ñu fekkee loo tasawuf fi jéem a maqu boole suñu xolu am di baax ñu boole tasawuf jox ko moo fi yow parce que lu tax da ko lay ñax ci saa yi jafe ko su boo nag nekk si boo xam ne ku ma la lay mën a maqu kon ki ne tasawuf booy defal ak dina gis na moo ko mën a defal foofu la bi man ñii ñu téye ba bàyyi leen doo ci rek mu yàqal ñu nekk seen keppaal yëpp ñu yar leen doo ci rek mu ko yàqal gis nga mbëcc ñi nga gis ñuy manifesté mbedd mi sax bi bu ko taare yeeg def lu nekk doo ci fekk ak taare boobu ñu yar mukk seen ñeen nga caa fekk kon gouvernement bi xamoon loolu sax da leen jàppal parce que kuñ tee ba bàyyi la doo yàq Sénégal doo bokk ñu ko yàq kon foofu ndimbal gouvernement bi la kon doole loolu sëriñ si moo ëppoon solo parce que sëriñ caa ngi liggéey roon boo xam ne bu ko xamoon jàppale na ñi nga gis ñu def lox bi jaawaal bi yëpp joxuñ ci sëriñ ci mbedd mi daf lay gën waaye sëriñ kuy teel bàyyi la doo tal lool da am benn loolu boo demee université te jaay yoo xam ne lu gelaw bu rëy lu yàq ba rëy doo leen ci gis mukk abadan dañu am ci te di ko jëg su ko dee nag ñëpp amuñ ko di ko jëg nag kon def defal dëgg moom léegi ci Sénégal réew la mu nga xamante ni tasum moo ko taataal moo ko taataal suñu diine mu ngi ko inspiré wu ci tasawuf. Ndax am nga ak ragal kene li xew ci yeneen réew yi nga xamante ni dangay gis ab julit bu ne julit la takk bomb dugg moom ci biir gerte wala biir tubaab mu claté fa ay bakkan yu bëri faatifa mu nga xamante ni yëpp la ilaha illallah rasulullah la ñu ko. Est ce que ragal nga ni lu mel noonu war na am ci state Sénégal? Waaw, xam nga ñu ngi dégg ñu xam ne jàpp nañ tey ñu ay Sénégal comme Sénégal bi ñu jàpp nañ ndax ñooy ñu ko wane ak ñu dindi jëm. Waaye ñi mag ñi yax ak nampir d'islam fii ci Sénégal ñooy mun fen fan parce que xam nañ ñu gis ñun tam bu waxee nit parce que am na loo xam ne di tam mënu ko nag ray sa bopp rayali bi ne da ngay jaar ban jaar yi ban téere wax doon jaar yi jaar ko naa jaamal ko lay jund tatee ko safar mooy sugal ko yow fekk jàkk muy jund nga takk boo mu dugg ci biiram ray sa bopp rayale la ne da ngay jaar sa loolu ay doxul koy wax naa waaye doo ko wax nit moom xam ne yow mii ci yàqkat nga bokk rek na wax dëgg yàlla ah suñu góorgóorla de yàlla man ci musal waaye ah góorgóor lay doon na waaye man gëm naan daal yàlla moom moom islam moom yàlla moom moom ëpp naam wala moo koy doxul wala ma ku doon masaran wala wax koy du naa tëjee ku nekk yaa ngi ko doxal ku nekk yaa ngi ko doxal waaye fexe ma dëgg-dëgg daal yàlla ko naa yàlla ni gëm moom bu bëggee ma tax du naa sëñ bi wax nañ man de wax nañ ma signal léegi nañ ma xam naa ñaari ñu ñu def moo def ci daan nga xam ne moom dañu daan def xam naa dañ lay bàyyi su defee ma doxee si kat daan ko ci biir ñaari ñu ñu ci def yéen a ngi jëmee jëmee ñu si. Dégg nga kaddu bi mooy sant leen gërëm leen sant bu tey di ko gërëm moom itam bu baax ndax daanaka moom la gënoon a xam kon ñu tàmbalee sant leen gërëm si moom. Daal di ko mi nga xam ne dëgg la plante suñu daal daal ñëpp di ko gërëm parce que lii ci liggéey ci la mu bokk duñ feeñal dëgg duñ feeñal njëriñ ba ca nekk yaa ngi liggéey ci la kon nag lu am solo ñu leen ñaanal yàlla fay leen gën di fay ñu ko teew di ñaan yàlla fay leen seen àgg topp nañu gërëm nañu ndax nit ki lam bëggoon a wax ku ko dimbale ba mu jotlu ko te na mu ko bëgg woon kon amee na lu sant ñu gërëm ko defoon ñu leen sant di leen gërëm. Jërëjëf Serigne Moussa Touré ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni defal nañ ko ci jikko yu yàpp yi li ko waral ak la nga xamante ni moo war a nekk safara si ak lan moo ci war a nekk taxawaay bi kilifa bi nii dégg naa def naa ne lu wax dégg nañu ko mu nekk li nga xamante ni suñ ci jaare rek mooy sikk